مرشدی یہ ارشاد فرمائے یہ خودداری کیا ہوتی ہے؟ قناعت، قناعت کے اردو میں معنی غالباً خودداری ہے، جتنا مل گیا اس پر راضی رہے اور دوسروں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے نیاز ہو جائے. عام طور پر ہماری نظر دوسروں کی جیبوں پر ہوتی ہے، یعنی یہاں تک کہ نیک کام کرنے میں زیادہ اس پر نظر ہوتی ہے. رسالہ پڑھنے کا جذبہ ہے تو کوئی تحفے میں دے دے تو پڑھ لیں گے. فیضان سنت سے درس دینے کا شوق ہے، مگر کہیں سے مفت آ جائے تو فیضان سنت کا درس دیں گے. نماز کے لیے امامہ باندھنا ہے، شوق ہے، تو وہ نفس جو ہے وہ اثر ڈالے گا، کوئی یار ذمہ دار دلا دینا میرے کو امامہ، پھر میں امامہ باندھ کے نماز پڑھوں گا. کوئی سفید چادر میرے کو تحفے میں دے دے تو سنت کی ادائیگی کے لیے میں اوڑا کروں گا. اچھا، دنیاوی کاموں کے لیے جذبہ نہیں ہوتا کہ مجھے کوئی دے دے تو میں کروں گا، یہ پتا نہیں کیا ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ بالفرض کے دنیاوی کاموں کے لیے مجھے کوئی دے دے، بالفرض اگر دونوں میں سے ایک کو ڈن کرنا ہے آپ کو، دنیاوی کاموں پر آدمی ڈن کرے گا، دنیاوی چیز کو مجھے دے دے. یہ دینی کیوں مانگتے ہیں؟ دینی کتاب مجھے کوئی دے دے، مدنی قافلے کے لیے کوئی مجھے خرچہ دے دے تو میں سفر کروں گا، ورنہ نہیں کروں گا. حالانکہ پکنک پر جانا ہوگا، تفریح کے لیے جانا ہوگا، تو یہ تصور بھی نہیں ہوتا کہ کوئی میرا خرچہ اٹھائے، خود ہی اپنے پلے سے خرچہ کرے گا. بس کا کرایہ، ٹرین کا کرایہ، پھر ہوٹل کا بھاڑا، کرایہ، یہ سب پلے سے دے گا، ماں سے لے گا، باپ سے لے گا، باجی سے لے گا. تو اس طرح یہ کیوں مطلب کہ صرف دینی کام کے لیے ہمیں مفت کا چاہیے، چندے کا چاہیے، عطیے کا چاہیے، کوئی دے دے، کوئی سحری کرا دے تو روزہ رکھ لوں گا، افطاری بھی پلے سے نہیں کرنی، مسجد میں جو لوگ بھیجتے ہیں بس اسی پر ٹوٹ پڑنا ہے رمضانوں میں، اپنے جیب سے لے کر اس پہ ڈالنے کا ذہن کیوں نہیں ہے؟ یہ بھی نفس کی بہت بڑی چال ہے، شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے کہ وہ ثواب میں ہمارے بہت ساری مطلب ہے کہ وہ کمیاں کروا دیتی ہے. تو دینی کام کے لیے تو صحیح بات ہے، کوئی فیضان سنت دے بھی تو اس سے یہ کہہ دیا جائے، اگر اس کو برا نہ لگے ایسا ہو تو، کہ آپ میرے بجائے کسی اور کو دے دیجیے، یا بے شک چلو اس کو اگر یوں لگے دل شکنی ہوگی تو وہ قبول کر لے، مگر اپنی بھی پلے سے خریدے، اپنی فیضان سنت لے کر دس لے، یہ کسی کو تحفے میں دے دے، یوں بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہاں تو وہ بس مال مفت دلے بے رحم والی حالت ہے، سب کو مفت کا مال چاہیے تو ہی مطلب. ویسے پین شرٹ بہت ہے، مدنی سوٹ کوئی تحفے میں دے دے تو پہن لیں گے، ایسا کیوں ذہن ہے؟ اس پہ سوچیں گے، درسی کتابیں کوئی دلوا دے تو، فتح اور رضویہ کوئی دلا دے مجھے، بارے شریعت تحفے میں مل جائے میں پڑھوں گا اس کو، بلکہ بعض اوقات اظہار بھی کر دیتے بارے شریعت چاہیے مجھے، مسائل پڑھوں گا. تو جو ناول تم لیتے ہو، ڈائجسٹ لیتے ہو، دنیا بھر کی کہانیوں کی کتابیں لیتے ہو، اسکول کالج کی درسی کتابیں کون تم کو مفت دے گا؟ اور کتنی قیمتی ہوتی ہیں وہ خریدتے ہو. اللہ کے دین کے لیے تم کو مطلب کنزل ایمان بھی فری چاہیے، بہار شریعت فری چاہیے، نور العرفان مفت میں چاہیے، قرآن پاک تلاوت کے لیے مفت کا چاہیے، پلے سے کیوں نہیں خریدتے؟ بھلے مفت کا ملتا ہے پھر بھی خریدیں تاکہ ثواب آپ کو زیادہ ملے. ثواب کمانے کی تو ہرس ہونی چاہیے، افسوس کر ہماری ہرس دنیا کے لیے. خودداری اپنے اندر پیدا کریں، دوسروں کے مال سے نظر ہٹا لیں، یعنی اپنا ہاتھ یوں نہ رکھیں، یوں رکھیں. لاؤ لاؤ کیوں پڑا، لو لو ہونا چاہیے، لو. ہمارا ہاتھ پھیلا ہوا ہو، سبز گنبد کی طرف پھیلا ہوا ہو. کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا.